Επιστρέφουμε σήμερα στην επικαιρότητα και στο πρώτο μέρος, όπως τις περισσότερες φορές. Ακούμε γκαλέξικο από το Edge of the Sun. Always making the crowd scream. Grandfather stumbles as he passes the hat around, collecting the coins from each and every one. Enjoy the sound of a broken heart. When the arrow flies, spits the apple of your eye. Watch the strong man turn aside and flinch, not knowing that outside the camp something wicked is on its way, like the line of blood in the palm reader's hand. No escape from the sideshow fate. No escape from the sideshow fate. There's no escape from a sideshow feed. Enjoy the taste of the broken rule. There's no escape from a sideshow life. Τόσες φορές έχουν έρθει στην Ελλάδα, έπιασαν και κάτι. Under the spell of the gypsy's curse. Under the spell of the gypsy's curse. Under the spell of the gypsy's curse. Ακούσαμε το Roll Tango από το καινούριο γκαλέξικο, το 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος από την Αριζόνα, πολύ αγαπημένη στην Ελλάδα. Αριζόνα, αλλά ο επόμενος γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ. Η καταγωγή του είναι από την Κεφαλονιά και αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους πιο ζεστούς παραγωγούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως δεν ξεκίνησε έτσι. Η ιστορία του ξεκινάει από το 1983, όταν δούλευε δίπλα στον Ραλφ Λόρεν. Μετά, να μην σας πω την ιστορία του, πήγε με τον Κάλβιν Κλάιν και μετά έκανε τη δική του εταιρεία, όπου κατάφερε να συνδυάσει τα μοντέρνα ρούχα με το ροκ. Φανατικός της μουσικής ροκ, σε μια συνέντευξή του είχα διαβάσει πριν από 10 χρόνια περίπου, γιατί μένει τώρα στη Νέα Υόρκη, ότι πήγαινε κάθε 2 μήνες στο Λος Άντζελες για να πάει στο Αμίμπα να αγοράσει δίσκους που δεν μπορούσε να τους βρει στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, αυτός που κατάγεται λοιπόν από την Κεφαλονιά και γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ, έκανε μια εταιρεία δίσκων και με το πρώτο άλμπουμ του έχει καταπλήξει την Αμερική και από την επιτυχία του άλμπουμ, το οποίο το παίξαμε συχνά τις περασμένες εβδομάδες. Πήγε νούμερο 1 στην Αμερική και ανοίγεται ένας νέος δρόμος για ποιον? Για τον Γιάννη Βαρβάτο. Τζον Βαρβάτος, αυτοί που παρακολουθούν τις μόδες τον ξέρουν καλύτερα από μένα. Έχει καταστήματα στην Αμερική, το κατάστημά του στη Νέα Υόρκη είναι κάπου στην Brewery Street, ένα μικρό δρόμο αλλά πολύ μοδάτο στη Νέα Υόρκη. Έχει και κολόνιες όπως κάνουν όλοι οι μόδιστροι. Έχει και διάφορα άλλα και τώρα και εταιρεία δίσκων. Να ακούσουμε λοιπόν από την πρώτη τόσο πετυχημένη του κυκλοφορία, που προμηνύει και άλλες τέτοιες υπογραφές, Zac Brown Band με τον Chris Connelly από το άλμπουμ Jekyll and Hyde στην εταιρεία John Varvatos τώρα πια. Το πόσο βαρανικός είναι με το ροκ είναι ότι το κατάστημα του, ένα από αυτά που σας είπα, Brewery Street στη Νέα Υόρκη, είναι στο μέρος που ήταν πριν το GBGB. Δεν χρειάζεται να σας πω ποιο είναι το GBGB, ξέρετε πολύ καλά. Nightfall, smoke on the water, darkness closes in. Cold white hand in the deep will drown you for your sins. It's a lifelong expedition, second guessing your decisions. Trying to find out what's been missing. Hey, just keep on Ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος είναι στον ήχο σήμερα. Η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-365-9995, το τηλέφωνο εδώ στο Βήμα FM. Τα SMS έρχονται αν τα στείλετε Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο email live@vimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για τα διαδικτυακά μας η Λουίζα Ζουγρή. Καλό είναι το καινούριο άλμπουμ από τα καλά της χρονιάς, έτσι νομίζω, τον Blair, The Magic Whip. It comes the ice cream man, part to the end of the road. With a swish of his magic whip, all the people in the party froze. screwball chocolate chip umbrella in his white glove hand. Shade from the sun was his intention. Ice cream man bouncing up the hill. With a wig, the pumpkin lid, Happy Valley cones he fills. For all the lantern men marching down till dawn. Morning come before. Something new. Με το Ice Cream Man γύρισαν με καλό άλμπουμ μετά από τόσα χρόνια. Η Blair, ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα της δεκαετίας του 90. Θρίαμβος είναι αυτήν την εβδομάδα για το group Mumford & Sons, που σας παρουσιάσαμε αρκετές φορές το νέο του άλμπουμ του συγκροτήματος, βέβαια, Wilder Mind. Το συγκρότημα σήμερα με το άλμπουμ αυτό είναι στο νούμερο 1 και στο βρετανικό chart και στις Ηνωμένες Πολιτείες. You may call it insane, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. I had the strangest feeling. Your world's not all it seems. So tired of misconceiving what else this could have been. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. So open up my eyes. tell me I'm alive. This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind. Ακούσαμε λοιπόν το Believe από το δημοφιλέστερο άλμπουμ αυτήν την εβδομάδα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, το Wilder Mind με τους Mumford & Sons. Ένα συγκρότημα που αλλάζει τον ήχο του σε αυτό το άλμπουμ. Και οι κριτικές είναι διφορούμενες, αλλά το κοινό όμως φαίνεται, γιατί είχαμε αναρωτηθεί την άλλη φορά να το παίζαμε πώς θα το δεχτεί το κοινό, ότι το δέχτηκε με ενθουσιασμό, που για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι πολλές φορές οι κριτικοί, τις περισσότερες φορές, δεν συμβαδίζουν με το κοινό των συγκροτημάτων. Μιλάμε για τη μουσική εδώ. Ένα άλλο σπουδαίο γκρουπ της δεκαετίας του 90 βγάζει άλμπουμ μετά από μία πολύ μεγάλη απόσταση από το προηγούμενο δίσκο τους. Την τελευταία φορά που είχαμε ακούσει δίσκο από το συγκρότημα Faith No More, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά στη δισκογραφία. Ήταν το 1997 με το Album of the Year, όπως λεγόταν τότε. Μετρήστε πόσα χρόνια πέρασαν από το 97 στο 2015. Ακούμε ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ Soul Invictus των Faith No More. Ακούσαμε το Super Hero από το Ανέλπιστο, γιατί νομίζω πια ότι είχαν εντελώς εξαφανιστεί. Άλμπουμ καινούριο των Faith No More που έχουν να βγάλουν, είπαμε, δίσκο από το 97. Το συγκρότημα του Σαν Φραντζίσκο έχει στη σύνδεσή του έναν χαρισματικό τύπο, τον Mike Patton, που ζώντας στην Μπολόνια αρκετά χρόνια μετά το 2000, σας θυμίζω ότι είχε βγάλει έναν δίσκο το 2010, πριν 5 χρόνια, τραγουδώντας μεγάλες ιταλικές επιτυχίες είχαμε παίξει. Και τώρα ξαναγυρίζει στο στυλ της δεκαετίας του 90. Συνεχίζουμε την πρώτη ώρα σήμερα με καινούριους δίσκους, καινούρια συγκροτήματα που αφορούν αυτούς που θέλουν να παρακολουθήσουν πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη μουσική. Και ένα καινούριο συγκρότημα από το Liverpool είναι οι Circa Waves. Οι Circa Waves ανήκουν στον χώρο, ας πούμε, μάλλον της ανεξάρτητης rock σκηνής και συνεχίζουν τον ήχο του Liverpool που ξεκίνησαν κάποτε πολλά χρόνια οι Beatles. Από το νέο άλμπουμ των Circa Waves που μπήκε και στα 10 πρώτα της Αγγλίας πριν από μερικές εβδομάδες, ακούμε το Get Away. Ακούσαμε το Get Away από τους Circa Waves και πολύ σωστά ένας φίλος εκπομπής, ο Γιώργος, πριν από λίγο έστειλε ένα μήνυμα εδώ όπου τη στιγμή που ακουγόταν το Believe των Marfon and Sons λέει πολύ καλό το καινούργιο των Coldplay, γιατί πράγματι προς τα εκεί ήταν ο ήχος του τραγουδιού που παίξαμε. Villagers. Και αυτή, όπως έχουμε πει, Βρετανία προς την folk οπωσδήποτε. Το νέο άλμπουμ τους είναι μάλιστα από το Δουβλίνο, οι Villagers. I've been awake for so long now, just can't get to sleep. You've been tugging at my eyelids. You've been dawning on me, and there's a light coming through the window. But all I can see is the light of your love. You've been dawning on me. Dawning on me. I've been awake for so long now, just can't get to sleep. You've been calling on the sunlight. You've been dawning on me, from your lips to your belly to your knees, dawning and your feet. And the spirit that moves them, you've been dawning. I've been awake for so long now, just can't get to sleep. You've been delivering the daydream. You've been dawning on me, and there's a light coming through the window. But all I can see, the light of your love, you've been dawning on me. Οι Villagers, όπως ακούσαμε, δεν φεύγουν από το στυλ τους, έτσι όπως τους αγάπησαν οι φίλοι τους, σε ένα τραγούδι από το καινούριο, πολύ συμπαθητικό άλμπουμ. Σε λίγο μετά τις διαφημίσεις θα παρουσιάσουμε το καλό άλμπουμ. Βγήκαν καλοί δίσκοι από τους παλιούς, όπως η Blair έχει καινούριο πολύ καλό ο Paul Weller, σε λίγο. Και στο δεύτερο μέρος θα παίξουμε πολλά κομμάτια από Jam, αρκετά κομμάτια, Jam και Style Council, που είναι της δεκαετίας του 80. Εν τω μεταξύ, υπάρχει από αύριο, ξεκινάει στο Άστι, στον ιστορικό κινηματογράφο της Αθήνας, εκεί που βλέπαμε παλιότεροι καταπληκτικές ταινίες και που συνεχίζουμε ευτυχώς να βλέπουμε ανάλογες καλές ταινίες, γιατί είναι ένας από τους λίγους κινηματογράφους, υπάρχουν κι άλλοι βέβαια και στο κέντρο, που διατηρούν αυτό το ύφος του καλού κινηματογράφου μέσα σε μια εποχή που κυριαρχούν τα blockbuster και τα multiplex. Έτσι λοιπόν, ξεκινάει από αύριο, 14 Μαΐου, δηλαδή σημειώσετε οπωσδήποτε αυτό, ένα φεστιβάλ θα το πούμε, ένας μαραθώνιος ταινιών που έχουμε δει πολλοί από εμάς στο παρελθόν, αλλά θέλουμε να τις ξαναδούμε πάρα πολύ και οι νεότεροι να τις μάθουν. 168 ταινίες σε 56 ημέρες, στο Άστι Κοραή, ξέρετε εκεί. Με 7 ευρώ την ημέρα βλέπετε και τις τρεις ταινίες. Μπείτε να βρείτε το πρόγραμμα κάτω από το 168 ταινίες 56 ημέρες στο Άστι. Καταπληκτικές ταινίες από όλα τα είδη, και ιταλικές που δεν βλέπουμε συχνά, τις παλιές βέβαια του παλιότερου ιταλικού κινηματογράφου, και γαλλικές ταινίες και αμερικάνικες ταινίες. ο καλός σκηματογράφος το Άστι. Μία από τις ταινίες μου δίνει την αφορμή να παίξω ένα τραγούδι. Παίζεται κάπου, νομίζω, στις 14 Ιουνίου. Η ταινία που μπορεί να τη δει κανένας 50 φορές. Εντάξει. Μερικοί το προτιμούν καυτό. Just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-dum-dee-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Η μοναδική Μέρλιν σε μία από τις ταινίες που θα προβληθεί σε αυτό το μαραθώνιο ταινιών που ξεκινάει από αύριο στο Άστι. Μερικοί το προτιμούν καυτό, μάλλον είναι η καλύτερη ταινία της. Από εκεί ήταν το I Gonna Be Loved By You και αμέσως μετά το καινούριο του Paul Weller. Και τώρα η επιστροφή και πάλι το Μάιο του 2015 και κάπου κοντά εκεί η γενέθλιά του, 25 Μαΐου. Γεννήθηκε το 58. Ίσως γι' αυτό βγάζει και το καινούργιο του άλμπουμ την εβδομάδα σχεδόν λίγες μέρες πριν από τα γενέθλιά του. Paul Weller, τεράστιος καλλιτέχνης. Στο δεύτερο μέρος θα παίξουμε κομμάτια και Jam και Style Council. Η Jam, όπως ξέρετε, ήταν από το 76 μέχρι το 82, από τα καθοριστικά συγκροτήματα του νέου ήχου της Βρετανίας τότε. Και επίσης το άλλο πρόσωπό του με του Style Council 83-89, στο δεύτερο μέρος, σε λίγο δηλαδή, εδώ στο Βήμα FM. Ο Paul Weller, που μας μένει αξέχαστη, νομίζω, σε όλους εσάς όσοι είχατε δει στο Βίρονα εκείνη την απίθανη συναυλία του πριν από καιρό. Καινούριο άλμπουμ, να δούμε την ανταπόκριση και του κοινού. Είναι εξώφυλλο στο Mojo αυτή την εβδομάδα ο Paul Weller. Δυστυχώς δεν υπάρχουν καινούργια ονόματα ώστε να μονοπολούν τα εξώφυλλα των μεγάλων βρετανικών περιοδικών. Εξώφυλλο στο Mojo, καινούργιο άλμπουμ Paul Weller. Ακούσουμε ποιο, να ακούσουμε 6 λεπτά. Είναι το Pick It Up. pieces and put them together again. Put them together again.